10 graden. Morgen eerst bewolking, later wat meer zon bij 22 tot 29 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. De dagelijkse files zijn bijna opgelost. Het is nog wat langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost met 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 4 kilometer met 3 kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Corona steekt toch weer de kop op. Nu voor het eerst sinds maanden weer meer dan 1000 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hoe kijkt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant daarnaar? Sinds het begin van de epidemie volgt hij het onderwerp op de voet. En hij werd ook nog eens met zijn kritische blik journalist van het jaar, afgelopen jaar. Straks een gesprek met hem, maar eerst Wakker Dier en de Boeren. Want Wakker Dier lanceerde deze week een grote campagne tegen de zuivelindustrie in Nederland. Het leidde tot forse online protesten van boeren. De spotjes zijn inmiddels niet meer te zien bij supermarkten. Het lijkt er dan op ook dat het luide boerenprotest tot succes heeft geleid. Dit weer tot onvrede van Anne Hillorst van Wakker Dier. Sita van Kijpema van boerenorganisatie Farmers Defence Force is juist tevreden. En zegt min of meer ook dat dit nog lang niet het einde is. Nou, vanavond zitten hier allebei aan tafel. Goedenavond, hartelijk welkom dames. Kenden jullie elkaar al hiervoor? Want in de publieke opinie zijn jullie natuurlijk de tegenpolen. Ja, nee, we kennen elkaar niet. Nee, niet ontmoet. En hoe is het om samen aan tafel te zitten? Prima. Okay. Ja, hoor. Mevrouw Kijpema? Ja, hoor. Ja? Goed. Dan is dat al de winst van dit gesprek, voordat we überhaupt begonnen zijn. U denkt een spotje, ik heb het wat gemist. Het gaat hierom. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Ja, dit was een deel van het bewuste spotje. Dat is te zien, was te zien op reclamezuilen op een gevel van Jumbo, onder andere in Dokkum in Friesland. Op een gegeven moment komt er een tweet, en in Facebookgroepen van de boeren kwam het volgens mij op gang. Op een gegeven moment kwam er een tweet van ene boer Jos, die zei, zeg Jumbo, zijn jullie nou helemaal van het padje? Moet er weer een distributiecentrum geblokkeerd worden of wat? # boerenopstand. Vervolgens reageert Jumbo op Twitter, het officiële Twitterkanaal van Jumbo. Hallo Jos, de reclame op dit scherm wordt beheerd door een externe partij. We waren niet op de hoogte dat deze zou worden ingezet. De reclame wordt niet meer getoond bij onze winkels. Eerst even mevrouw Hillorst van Wakker Dier. Wat dacht u toen u hoorde van dat spotje gaat her en der van de zuilen af? Ja, dat is natuurlijk in beginsel, denk je, wat krijgen we nou? En wat toch wat verrast. Vooral ook omdat de spot al een aantal dagen, sinds vorige week woensdag, draaide bij die supermarkten. Dus dan zie je wel echt een duidelijke link tussen het protest van de boeren en de actie van de supermarkten. Want welke protesten zijn er allemaal geweest? Ik las net één tweetje voor. Ja, precies. Nou, vooral natuurlijk online en in communicatie naar ons toe. Maar goed, dat is op zich niet heel vreemd. We hebben gewoon gehoord en gezien dat er op social mediakanalen veel over rondging. Ja, en wat vindt u ervan dat die reclame dus daadwerkelijk van die zuilen is afgehaald? Dat er gestopt is met dit vertonen? Ja, heel jammer. Heel jammer. Want... Jammer of? Ja, nou ja, goed, kijk. Het is natuurlijk bewust dat we het daar ook doen, hè? Want het is de plek waar ook zuivel wordt gekocht. Dus wij vinden het heel goed om ook juist daar voorlichting te geven over de producten die te koop zijn. Dus u had met Global Media, dat is de eigenaar van die reclamezuil, bewust afgesproken op dat soort plekken juist die reclame. Bij de supermarkt, waar de zuivel wordt verkocht. Ja, precies. Van goed dicht tegen het koopmoment aan. We hebben nu vandaag contact met ze gehad, uiteindelijk einde middag. En zij zeggen, dat had nooit toegestaan mogen worden. Of dat het is, of dat het toch is door het kritiek van de boeren, dat zullen we denk ik nooit weten. Wat denkt u? Ik vind het erg. Ik vind de timing op zijn minst opvallend. Aangezien de spot natuurlijk al een tijdje liep. Maar goed, foutjes kunnen ook gemaakt worden. Dus daar kan ik niet, dat kan ik niet zien. Ja. Ik vind het gewoon heel jammer, omdat het een mooie aanvulling is, denk ik, op het beeld wat meestal wordt geschetst over Zuivel. Ja, want en dan ga ik naar u, mevrouw Kuijpema, dat die tweet van boer Jost, Jumbo, zijn jullie nu helemaal van het padje af of moeten weer een distributiecentrum geblokkeerd worden? Vindt u dat een dreigement of hoe kwalificeert u zo'n tweet? Ja, ik zie dat wel als een vrij direct dreigement aan de Jumbo, inderdaad. Ja. Zelfs ook met eigenlijk al de concrete actie die gedaan wordt, die daarvoor ook al gedaan is. Hè? Dus het is een tijdje geen loos reglement geweest. Of tenminste, nee. Ze hebben laten zien dat ze het doen. Okay. Was dat ook de bedoeling, mevrouw Kuijpema, dat dit soort tweets leiden tot het weghalen van dat sportje? Nou, ik weet niet of die tweet dat ergens toegeleid heeft. Ik kreeg het filmpje door en zo is het ook. Vanuit heel veel groepen kreeg ik... Het bewuste sportje bedoelt het sportje, zoals dat in Dokkum is gedraaid. En ik weet ook dat heel veel... klanten hebben zich beklaagd bij de filiaalleider. En die was ten einde raad. En die heeft toen het bord uitgezet, omdat hij dat niet wilde. Hij zei, ik sta achter de boeren en ik wil dit niet. Staat u ook achter zo'n tweet van boer Jos? Nou nee, ik bepaal niet wat iemand twittert. Ik krijg zelf ook hele vreemde tweets. Daar reageer ik ook niet op. Nee, maar hij is van de boerengemeenschap die Jumbo zegt, hallo, we zijn nu mee bezig. Vindt u dat fijn dat er zoveel protest komt en ook dit soort teksten? Of zegt u, nou, dit is inderdaad een dreigement, dit gaat te ver? Nou ja, of het een dreigement is, dat weet ik niet. Want ik ken Jos ook niet die dat gestuurd heeft. En ik weet dus ook niet wie dat is. U kunt het toch lezen? U ziet toch wat daar staat? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat iemand ook boer is. Er worden momenteel heel veel mensen als boer weggezet. En je weet helemaal niet wie dat is. Ik weet dat mensen die bij de winkels kwamen nogal verbolgen waren. En die hebben zich gemeld bij de filiaalleider. En die heeft vervolgens het bordje uitgezet. En ik begreep dat u zelf ook nogal wat actie heeft ondernomen, toch? U heeft, begreep ik, de bestuursvoorzitter van Jumbo zelf gebeld van... hallo, wat is dit? Nee, gewoon de Frits van Eert is benaderd. Ja, ja, dat is de grote baas van Jumbo. Daar, ja, of hij daar van wist. En nee, hij wist er niet van en stond er ook niet achter. Dus toen. Want waarom heeft u die inspanning verricht om Jumbo te benaderen van hallo, waarom is dit? Nou, gewoon om te vragen van waarom ze zoiets op hun borden zetten, of dat bewust is en wat de bedoeling ervan is. Ja. Dus dat kan je gewoon vragen en dan krijg je ook een antwoord. Want het is natuurlijk een sportje wat in deze tijd natuurlijk tegen het zere been is van de boeren. Ja, ik denk altijd wel. Ook vorig jaar hebben we natuurlijk een toestand gehad met kalveren bij de koe vandaan. Wat uiteindelijk door de rechter, zoals dat gebracht is, ook verboden is. En ook hier gaan we natuurlijk naar kijken om te kijken of dat inderdaad klopt met wat de reclamecodecommissie vraagt. Want ik zie wel heel veel onwaarheden circuleren op de site van Wakker Dier over deze actie. Oké, dus u had ook kunnen zeggen tegen alle boeren in Nederland, wij stappen wel naar de reclamecodecommissie. Dan gaan we het via de gebruikelijke weg aanvechten. Dit sportje, zoals we in Nederland kennen, de reclamecodecommissie. En dan zien we wel wat daar uitkomt. Ja, maar ik denk niet dat dat in onze handen is. Boeren reageren zelf. Ze zitten in duizenden U dus ook, want u heeft de Jumbo-baas gebeld, Frits van Eert. Van, ja, want wij kregen hem toegestuurd. Ja. U dacht niet, ik stap naar de reclamecodecommissie toe. Dat gaan we wel onderzoeken. Ja, zeker weten. Ja, omdat er heel veel dingen niet kloppen wat er op de site staat. En mevrouw Hillhorst, waarom heeft u dit sportje zo gemaakt zoals het is uitgezonden? Omdat het de waarheid is en omdat het belangrijk is om dit te vertellen. Dus een koe leeft 6 jaar en die moet 35.000 liter melk opbrengen en daarna wordt die afgedankt. Ja, dat zijn de gemiddelde statistieken van een melkkoe in Nederland. Ja, en dus dacht u, dat moeten we zo dicht mogelijk bij, in dit geval een supermarkt, duidelijk maken aan de mensen. Ja. Ik wil er wel bij zeggen dat we hem natuurlijk ook op tv hebben. We hebben ook op andere plekken, we gaan ook op de radio. Dus het is natuurlijk niet de enige plek waar we dit laten zien. Nee. En dacht u, had u al ingecalculeerd van, nou, dat kan wel eens tot gedoe leiden? Nee, eigenlijk niet. Ja, wel gedoe in de brede zin van dat ik snap dat niet iedereen het leuk vindt om te horen hoe het eigenlijk zit met de melkkoeien. Het is een kant die mensen liever niet willen laten zien. Dus ik snap dat ze willen proberen om dit tegen te houden. Ik had niet verwacht dat het ook zo actief zou lukken en dat het ook tegengehouden zou worden. Oké, nu, daar lacht u ook een beetje bij. Ja, ik lach erbij omdat ik het toch wel zelf wel steeds verrassend vind. Hoeveel invloed dat heeft. Dus het in plaats van dat we het er gewoon over hebben. Kijk, je kunt inderdaad naar de reclamecodecommissie stappen. Als blijkt dat het niet klopt, dan zullen wij hem ook niet meer uitzenden. Maar ik sta volledig achter de spot. Ja. En volgens mij moet dat gewoon kunnen. En waarom is het volgens u totale onzin, mevrouw Van Kuijpema? Nou, er wordt onder andere geschermd met wat er in de wet zou staan. Maar als iedereen eens een keer goed kijkt, dan zie je dat we de ketenkwaliteit melk hebben. Er zijn heel veel bovenwettelijke zaken die boeren gewoon moeten uitvoeren. Hè. Iedere 3 maanden komt de dierenarts bij je op het erf om op 72 punten, onder andere het dierenwelzijn en de toestand van de boeren, te toetsen. Als je niet voldoet aan die eisen, en dat is echt een heel dik boekwerk, wat puur en alleen gaat over het welzijn van koeien en de kwaliteit van de melk, maar grotendeels het welzijn van de koeien, dan kan je de melk niet meer leveren. Dus daar voeren ook behoorlijke consequenties uit. Dus onze koeien worden bovenwettelijk, dus zonder dat het verplicht is, heel goed verzorgd. En klopt het wat mevrouw Hillors zegt, dat een koe 35.000 liter melk in zijn leven moet opbrengen en na 6 jaar eruit moet? Nou, gelukkig geven ze veel meer. Hè. Je hebt ook heel veel koeien die, dus dat is al fout. Je hebt ook koeien die inmiddels steeds meer koeien die uiteindelijk in hun totale leven 100.000 kilo melk geven. En dat zijn de koeien die ook gemiddeld ouder worden. En koeien, boeren hebben er heel veel belang bij om gezonde koeien die langer leven te hebben. En daar gaan we ook in vooruit. De leeftijd van de koeien stijgt. Ja. En stijgt ook behoorlijk. Dus mevrouw Hillers, wat u zegt van het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat zo is. Die 6 jaar en 35.000 liter melk klopt dus niet. Nee, dat zijn gemiddelde. Dus wij kiezen bewust geen excessen. Maar we laten de gemiddelde zien. Dus, klopt dat gemiddelde wel, mevrouw Van Kuijpema? Dat klopt ook niet. Ah, dat hebben we, pardon, maar dat vind ik wel een hele boute uitspraak. Want dat komt gewoon van de sector zelf af. Als basisstatistiek, als benchmark waarnaar gekeken wordt, kunt iedereen online opzoeken. Ja, maar nou in ieder geval. En dat doet er ook niet zoveel toe. Wat nou, dat doet er in dit geval natuurlijk wel toe, wat er gezegd wordt in nee, dat wat het toe doet, is dat er bijvoorbeeld staat dat de koeien uitgeput zijn enzovoort. En dat ze daarom weggaan. Nee, een koe is voor een boer geen huisdier. Snap ik. Maar even, bij deze cijfers blijven. Op een gegeven moment weg. Ja, snap ik. Maar even bij deze cijfers, want dat wordt als statistiek, dat krijg ik als consument in dat sportje te zien. Ik wil weten, klopt dat of niet? En dat blijft nu boven de tafel. Een koe geeft al 9.000. Gemiddeld, hè? Meer dan 9.000 liter per jaar. En er zijn dus al veel meer koeien die ook behoorlijk in hun leven meer melk geven. Dus u zegt eigenlijk, dat deel is ook echt onzin. Ja, dat klopt zo gemiddeld, niet zoals gemiddeld het er staat. Of niet gemiddeld is het ook onzin. Nee, en wat een koe gemiddeld geeft, doet er ook niet zoveel toe. Het gaat erom, is een koe gezond? En gezonde koeien geven veel melk. Ongezonde koeien geven geen melk. Nee. Mag ik dan vragen waarom er zoveel koeien ziek zijn? Er zijn niet heel veel koeien ziek. We doen het heel goed. Van de melkkoeien krijg je jaarlijks de uierontsteking. Een pijnlijke uierontsteking. Niet eens een subklinische, maar een goed zichtbare uierontsteking. 1 op de 5 loopt kreupel. Onze koeien worden heel erg gecontroleerd. En je hebt dus een bedrijfsgezondheidsplan. En daarin wordt onder andere getoetst hoe het zit met de gezondheid van je koeien. En als die achteruit gaat, dan krijg je gewoon strafpunten. En dan krijg je gewoon minder melkgeld. Een koe is nergens beter af dan in Nederland eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Okay. Want wij hebben hier het beste systeem wat betreft het extra controle. Dat is allemaal bovenwettelijk. Dus en dat kan samengaan, zegt u, met veel melk geven? Dat kan beide... Ja, absoluut. Want een koe die niet gezond is, die geeft geen melk. Dus daar hebben boeren geen belang bij. Je hebt er juist belang bij om je dieren goed gezond te houden en ook een economisch belang. Is het dan, elk jaar wat een koe extra Hillers, leeft, het hele leeft punt ook heel is veel op. Dat als dat waar zou zijn, waarom is er dan zoveel ziekte? Waarom zijn die dieren dan op 6-jarige leeftijd zo uitgeput dat ze vanwege of onvruchtbaarheid of klauwproblemen of uierontstekingen naar de slacht gaan? Dat is niet omdat het zo goed met ze gaat. Ze gaan niet vanwege uierontsteking of klauwproblemen naar de slacht, want dan worden ze gewoon afgekeurd. Dus gezonde koeien gaan naar de slacht. En de koeien die niet zo, gezond zijn, die gaan gewoon naar het destructiebedrijf. Want die worden niet meer in de voedselketen opgenomen. U zit er enorm op te winden, mevrouw Hillers. Het is heel vervelend als iemand zo... kijk, dit zijn moment, geen dingen die wij zelf bedenken. Dit zijn cijfers en uitspraken die gewoon uit de duurzame zuivelketen komen. Mag ik het één tandje verder tillen? Ik denk, maar dan moet u me corrigeren, mevrouw Hillers, als het niet klopt, dat u vooral ook de laag aan boord van een koe is vooral een machine, moet maximaal uitbenut worden. Ja. En dat willen wij hier aan de orde stellen. En dat is natuurlijk ook het grote debat wat momenteel gaande is. Ook in de stikstof. Moet het niet allemaal wat minder, mevrouw Kuijpema? Nou, als je minder per koe gaat leveren, dan moet je dus... dan heb je gat in je inkomen, dat sowieso. Want de prijs gaat niet omhoog. Want er is natuurlijk al jaren geroepen tegen de boeren van zodra je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Nou, dat doen we dan. Hè. We hebben nu qua dierenwelzijn de hoogste standaard die er in Europa is. En vervolgens zegt men wat betreft de melkprijs van jongens, dat is wereldmarkt. Daar doen we niks aan. En dat is het probleem. Dus het is van als 2-1. Ik zie ook bijvoorbeeld dat er nog maar steeds 2,2% van de mensen biologische melk drinken. Hè, want dat is het aandeel uit de supermarkten, dan denk ik dat het werk van Wakker Dier tot nu toe niet veel heeft opgeleverd. Want U bent 10 jaar geleden begonnen en toen was het ongeveer 1,8% en nu is het 2,2. Nee, maar die sportjes worden iedere keer ook van de muur getrokken weer, zoals nu. Nee, dat is grappig. Dat is de eerste keer. Maar mevrouw Hilloos... Ja. U keert iets belangrijks aan. Dat is natuurlijk ook precies waarom we deze campagne nu gestart zijn. Omdat we zien dat het leed van een melkkoe absoluut genegeerd wordt op dit moment in de maatschappij. Dus het is inderdaad zo dat het aandeel van betere melk, biologische melk of melk met een beter levenkeurmerk, op dit moment bedroevend laag is. Dat is natuurlijk ook waarom we die campagne starten. Ja. Is het dan, want we kunnen natuurlijk nog heel lang over praten, maar we willen ook natuurlijk ook nog graag naar Maarten Keulemans toe, die hier als wetenschapsredacteur trouwens helemaal tussen zit. Wat denk je eigenlijk, Maarten? Nou, ik ben inderdaad wel heel benieuwd hoe het nou zit met die cijfers. Dus ik ga dat vanavond toch eens eventjes opzoeken. Hoe dat zit. Maar ik vraag me wel af of u geholpen zou zijn met inderdaad, laten we zeggen, een prijsgarantie voor die melk. Want dat is natuurlijk, zou dat de angel eruit? Prijsgaranties kunnen niet, hè? Dat roept iedereen. Maar vervolgens kijk je naar de Europese regels waar Nederland zijn handtekening onder zet. En dan zie je dat dat onmogelijk is tot nu toe. Ik strijd daar al heel lang voor, ook als voorzitter van de Dutch Dairyman Board. Dat is een melkveehoudersorganisatie. Wij zijn opgericht om die kostendekkende prijzen. We hebben van Wakker Dier nog nooit geen hulp gehad. Ook niet in Den Haag. En we hebben destijds wel ook een relatie opgebouwd met Milieudefensie. Die is daar wel heel hard voor gegaan. En vervolgens werd het weer afgeketst door de politiek. Ik vind dit een prachtig einde van dit gesprek. Want mevrouw van Kuijpema nodigt u, mevrouw Hilloos, uit om haar te helpen. Ja, en dat vind ik dus zelf ook wel verrassend waarom er zo negatief op deze campagne wordt gereageerd. Want wat wij natuurlijk ook willen, is een betere prijs. Ja, ik denk het negatieve met een hoger welzijn en dat terugvloeit naar het welzijn van de koe ook. In de bewering dat koeien lijden niet. Een dier wat lijdt, produceert niet meer. Ja, dat is met alle dieren onzin. Zo. Een kip legt geen eieren als die ongezond is. Een koe geeft geen melk als die ongezond is. Die koeien die floreren in de Nederlandse stallen. En dat is ook waarom ze meer melk kunnen geven. Gaan we dit sportje helemaal niet meer zien, mevrouw Hilloos? Of zegt u, nou, wij zijn bezig om het toch nog terug te krijgen aan de gevels? Nou, wat ik zei, hij draait nu ook gewoon nog wel op tv, hè, en op andere plekken. En we gaan absoluut ervoor zorgen dat hij nu op nog meer andere plekken te zien gaat zijn. En op NPO Radio 1 heb ik hem ook gehoord. Precies. Ja. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Ik hoop dat jullie nog even napraten en inderdaad elkaar nog even kunnen helpen. Ik vond het fijn dat jullie hier als tegenpolen aan tafel zaten. Sita van Kuijpema en Anne Hilloorst. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Iets heel anders. Voor het eerst sinds april liggen er meer dan 1000 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. 47 daarvan liggen op de intensive care. Is corona bezig met een nieuwe opmars? Ga ik vragen aan wetenschapsjournalist, u hoorde hem al even, Maarten Keulemans van de Volkskrant. Goedenavond. Maarten. Hi, goedenavond. Fijn dat je er bent. We zeggen je en jij, want we zijn collega's tenslotte. Ja, alleen op een ander platform. Er liggen ruim 1000 mensen met corona in het ziekenhuis. 47 dus op de intensive care. Ja, het ligt een beetje aan in welke context je het ziet, maar is het nou veel of weinig? Nou ja, net wat je zegt, het ligt aan de context. Ik zat een beetje te schatten van, ik denk dat we hebben nu een zomergolf gehad van die BA5 variant, wat natuurlijk gewoon Omicron is. En er zijn, nou ja, schat het eventjes, 1 miljoen mensen of zo zullen hem hebben gehad. Mm-hmm. En dan is natuurlijk die omzetting naar een aantal ziekenhuispatiënten is erg gering. Ja. Het is veel lager dan dat het was in de eerdere golven. En dat is eigenlijk, ja, hoe verschrikkelijk het ook is per afzonderlijk geval wat in het ziekenhuis ligt, is het wel goed nieuws. Ja. En heeft de journalist van het afgelopen jaar, daar ben je tot uitgeroepen, mede dankzij vanwege je artikelen over corona. Is diezelfde dans nog steeds ontsprongen? Of heb je er al aan meegedaan aan de corona? Ik heb nog steeds niet gehad. Nee, ik zit zelfs een beetje af te vragen of het zo... Ja, een van de theorieën is dat er sommige mensen minder kans hebben om corona te krijgen, omdat ze gewoon een wat betere natuurlijke aangeboren afweer hebben. Ja. En nou ja, misschien ben ik wel zo iemand. Ik weet het niet, want mijn vrouw heeft het nu al 2 keer gehad. Ze is 4 keer geprikt en 2 keer corona gehad. Mijn zoon heeft het gehad. En ja, op een of andere manier, ik woon toch echt bij die mensen in huis, maar ik krijg het maar niet. Je bent gewoon heel veel aan het werk, dus je bent nooit thuis. Precies. Er is nu, gisteren lees ik, heb het over de Omicron, maar gisteren lees ik dus dat er een BA275 variant is. Ja, een nieuwe variant. India, Verenigde Staten, Duitsland. Ja, klopt. Die gaat rond in Engeland ook, Duitsland. Ja. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat die ook in Nederland al is. En die is gewoon net weer wat besmettelijker. En vooral weer wat beter in staat om afweer te omzeilen. Dus het wil zeggen dat als jij gewoon afgelopen maanden ergens een keertje corona hebt gehad, dat de kans gewoon is dat je met deze nieuwe variant hem gewoon opnieuw gaat krijgen. En dan niet in de zin dat je mee in het ziekenhuis belandt, maar gewoon, ja, weet je wel, als milde ziekte, een ziekte waarmee je gewoon eventjes een paar dagen thuis in bed ligt. Ja, en jij zit helemaal in deze wereld, eigenlijk al 2 jaar. Je komt er ook niet meer vanaf, zeiden we voor de uitzending, gekscherend. Maar wat denk je ervan? Wat voor tijd gaan we tegemoet? Ik ben heel benieuwd wat voor najaar we gaan krijgen. Ja, kijk, daarom. Het najaar wordt het natuurlijk wel spannend. Er komen dan ook weer gewoon andere ziektes bij. De griep gaat dan weer rond. Nou ja, het is natuurlijk altijd luchtwegvirussen die gaan in het winterseizoen gewoon sowieso meer rond. Omdat we weer met elkaar binnen gaan zitten. Ja. Dus ja, ik ben erg benieuwd. Wat ook een beetje een wildcard is in dit geheel, is natuurlijk van krijgen we nou weer een hele nieuwe variant. Dat is, er is een soort sprookje van dat varianten steeds minder schadelijk worden. Nou ja, dat is niet zo. We hoeven niet te denken dat deze variant Nederland voorbij gaat. Nee. Deze variant, die Omicron, dat is allemaal wel oké. Okay, maar iedereen is wel een beetje bang. De virologen die ik spreek, die zijn allemaal wel een beetje bang dat we op een gegeven moment weer een soort Delta-variant terugkrijgen. Die was behoorlijk ziekmakend. Ja, als dat zou gebeuren, dan moeten we echt wel weer gaan enten. En ja, dan gaat het en lockdown? De goede kant op. Ik denk niet direct een lockdown. Minister Kuipers heeft heel erg duidelijk gezegd van we gaan geen lockdowns meer doen. We gaan niet meer de boel op slot gooien. Maar wat je dan bijvoorbeeld wel zou kunnen krijgen is dat je gewoon lichte maatregelen krijgt. Dus ja, het advies om thuis te werken of nou ja, als je naar de grote evenementen gaat, doe even een zelftestje van tevoren. Dat er gewoon meer campagnes voor komen. En je voelt het weer toenemen. Hè? De beroering rondom corona. Vandaag een groep betrokken burgers en deskundigen schrijft een brandbrief aan het kabinet. En roept het kabinet op om maatregelen te nemen om de meest kwetsbare mensen tegen het virus te beschermen. Hebben die een punt wat jou betreft? Of? Tuurlijk hebben ze een punt. Ik bedoel, het is heel vervelend dat er gewoon een nieuwe ziekte rondgaat, waar je als je kwetsbaar bent of oud bent, of laten we zeggen een transplantatiepatiënt bent of zo, dan kijk je daar gewoon dan loop je gewoon risico. En vanuit dat oogpunt aan de andere bekeken, kant, is het kabinet misschien ook wel een beetje laks? Of? Ja, ik heb die vraag een keertje heel direct aan minister Kuipers gesteld, van wat ga je nou eigenlijk doen voor kwetsbare mensen in het najaar? En zijn antwoord was van, ja, nou ja, hij moest erover nadenken. Dat kreeg ik later via ambtenaren toegezonden. En het antwoord was van, ja, we hebben gewoon echt voorgenomen van om de maatschappij open te houden. Kwetsbaarheid is gewoon iets, een gegeven. Die transplantatiepatiënten die waren het ook voordat er corona was. Toen moesten ze oppassen voor andere ziektes. En wat wij doen als overheid, zei minister Kuiper, dat is zorgen dat er vaccins beschikbaar zijn. Zorgen dat er gratis zelftests beschikbaar zijn bij de apotheken. Maskers. En ja, dat is dan een beetje, daar moeten de kwetsbaren het mee doen. Dat kan je heel cynisch opvatten als van, kwetsbaren, hier heb je een prik, zoek het maar uit. En aan de andere kant snap ik ook alweer heel goed het punt dat je niet de hele maatschappij op slot gaat gooien voor een kleine minderheid van kwetsbare mensen. Je hebt volgens mij talloze keren al gebeld met het ministerie, want je zit helemaal in dit dossier. Zie jij de kennis en de alertheid wel toenemen bij het kabinet? Of zeg je nee, dat blijft een probleem? Er wordt maar gereageerd op de dag, bij wijze van spreken. Ja, weet je, ik heb natuurlijk vooral te maken met wetenschappers. Ja. En bij wetenschappers is af geldt en toe misschien hetzelfde. Ja, bij onder wetenschappers is wel een beetje onvrede dat het ministerie niet altijd is doordrongen van de laatste wetenschappelijke inzichten. En dat zeker, dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg. Van de acute fase van de pandemie is een beetje voorbij. En ja, meteen gaat het ministerie terug naar de vergadertafel. En gewoon op zijn gemakje zeggen van, goed, we gaan het aan de sectoren overlaten. Er moeten sectorplannen komen. En daar bespeur ik veel onvrede over bij in ieder geval een groep wetenschappers die vinden van, kom op minister, wees even alert. Het najaar komt eraan en we krijgen weer nieuwe varianten. We zijn nog niet klaar. En hebben die een punt om die vraag maar weer erin te gooien? Ja, ik vind dat die wel een punt hebben. En zeker ook, weet je, de kans is misschien niet zo heel groot dat we een nieuwe variant krijgen. Laten we het echt afkloppen. Maar we moeten er wel op voorbereid zijn dat er een nieuwe variant komt die weer agressiever is. En daar moet je gewoon je plannen voor klaar hebben. Ja. En wat de minister nu heeft gedaan is gewoon zeggen van, sectoren moeten het zelf gaan oplossen. Ik zie nog niet gebeuren dat straks als er weer een virus opleeft, dat dan de cafés gaan zeggen van, wij gaan zelf helemaal zelfstandig gaan we afstandsregel invoeren of we gaan QR-codes controleren. Waarom zouden ze dat doen? Er gaat toch niemand laat zich toch meer zijn huis injagen of voor dit soort nee, dat is nog los van dat is nog los van het huis injagen. Maar je moet eigenlijk voorkomen, weet je, als zo'n virus eenmaal rondgaat en mensen ziek gaat maken, dan moet je oppassen dat het niet uit de hand loopt. En juist die cruciale fase van het virus komt op, dan moet je eigenlijk ingrijpen. En moet je gewoon met een paar niet al te grote maatregelen moet je het onder de duim zien te houden. Ja, en dan ben je dus en ook die af fase, dat is natuurlijk heel cruciaal. En ik denk, het ergste wat er kan gebeuren is dat er een nieuwe variant komt die gevaarlijker is, die opleeft. De sectoren gaan op hun handen zitten. En dan krijgen we inderdaad alweer een situatie dat de ziekenhuizen het misschien niet aankunnen en we gewoon weer strengere maatregelen moeten accepteren. Ja, maar dan is dus de vraag, gaan mensen zich daar dan aan houden, aan die strenge maatregelen? Want dit is natuurlijk een hele grote weer groep. Zin tegen. Ja, een hele groep mensen, die heb je ook allemaal voorbij zien komen op jouw Twitter-account. Nou, die zeggen, het is maar een griepje of een variant daarvan. Want dat vind ik zo bijzonder. Je bent enerzijds, je zegt ook, ik ben vooral bezig met de wetenschap. Maar jij sluit je ogen niet voor de niet-wetenschap. Nee, zo zeggen ook de mensen die corona soort van ontkennen. We gaan even naar een stukje, want daar ga je dus ook mee in gesprek. En dat blijf je volgens mij volhouden. Café Weltschmerz, vorig jaar ga je met Ab Gietelink in gesprek over de vraag of corona dodelijker is dan een gewone griep. En het allermooiste is, als je dan gewoon eens kijkt in zo'n onderzoek, en je kijkt dan een beetje, gaat het doorheen bladeren en je komt dan bladzijde 32. Netherlands staat hier. Daar staat de sterfte door dezezelfde John Ioannidis in het WHO-bulletin. Ja. Wordt hier gesteld op 0,7% voor Nederland. 0,7. Dat is 7 keer zo dodelijk als de griep. Ja, ik denk altijd een beetje van jouw eigen onderzoek. Laat gewoon zien dat wat jij zegt niet klopt. En heb jij dan het idee, Maarten, dat jij iemand overtuigt? Nou, nee, weet je, het gaat mij vooral ook wel een beetje om de meeluisteraars, de meekijkers. Ik bedoel, gestaalde coronasceptici die helemaal ingegraven zijn in hun eigen gelijk, ja, die ga je echt niet bereiken. Maar ik ben wel altijd erg, keen op de mensen die gewoon meeluisteren en die toch een beetje aan twijfel worden gebracht door, ja, heel hard roepen van het is echt niet dodelijker dan een griepje. En dan vind ik het wel heel belangrijk, omdat ik wetenschapsjournalist ben en die kennis en die informatie ook bij de hand heb, ja, om dat dan gewoon, ja, weet je wel, te delen met de buitenwereld. Maar ik heb wel eens het idee, hoe meer jij erop ingaat, Maarten, hoe meer je ook weer naar je hoofd krijgt. Als ik zie wat er allemaal, ja, op Twitter ook aan jouw adres verwenst wordt. Ja, het is ook wel erger geworden, omdat ik die discussie ook opzoek. Maar ik vind ook wel, weet je, mensen, je die op? Nou ja, voor een deel omdat ik het ook een beetje mijn burgerplicht vind. Okay. Om mensen toch, ja, weet je wel, te woord te staan. En ik kan heel slecht tegen verkeerde informatie. Daar kan ik ook toch een beetje een soort allergie voor. Goed vak gekozen. En ik vind wel van weet je, mensen hebben ook recht op hun emotie. Het is heftig wat we met z'n allen hebben meegemaakt. Mensen, ik heb contact met muzikanten die niet konden musiceren, met ondernemers die faillissementen tegemoet zien. Ja, allemaal door dat corona gebeuren. Dus ik snap de emotie, snap ik wel. En daar moet je een beetje doorheen prikken. En ik denk dan van, dan ben ik wel benieuwd van, ja, wacht even, wat vind je nou echt? Maar het is juist erger geworden, zei je net. Het is, ja, de reacties zijn wat erger geworden, denk ik. Dus je doet zo je best en het wordt alleen maar erger. Nou ja, nee, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat ik natuurlijk een soort, ja, ik ben een beetje de hoge boom die veel wind vangt, wat dat betreft. Ja. Zeker ook sinds ik journalist van het jaar ben geworden, ben ik voor veel, nou ja, van die, weet je wel, corona-tegenstanders, ben ik een soort ja, eindbaas geworden van. Ja, jij bent onderdeel van het kartel, las ik ergens. Ja, ik ben ook onderdeel van het kartel. Straks valt het kartel en dan val ik van mijn troon, las ik ergens op Twitter. Nou ja, dat is totale rare fantasiewereld waarin sommige mensen zitten. Maar toch ga je met hun ook het gesprek aan. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind ook dat we gewoon, ik maak me er ook wel zorgen over de manier waarop we tegenover elkaar staan. Ja, en ik vind dat we dat gesprek moeten blijven voeren en proberen toch de verbindenis te blijven zoeken. En hoe moeilijk het soms ook is, hè? Ja, maar dat vind ik. Ik zag ook ergens een keer een reportage met corona-ontkenners, zogenoemde wappies dan. Praat je over wappies of niet? Ja, ook. Ja. Ja. Die iemand zei wat we net hoorden. Iemand komt met feiten aan, dus jij komt ook met feiten aan uit de wetenschap. En iemand zegt doodleuk, ja, ik geloof niet in feiten. Ja, ja. Wat moet je dan nog? Mijn ervaring is, ik ga vaak met dat soort mensen, ga ik gewoon vragen stellen van, wat bedoel je nou eigenlijk? Ik ga soms ook wel gewoon achter de schermen nog eens eventjes met ze in gesprek van wie ben je eigenlijk? Wat is precies, wat zit je zo dwars? En dan blijkt dat achter dat geroep en geschreeuw zitten vaak gewoon hele terechte, oprechte zorgen over, laten we zeggen, de farmaceutische industrie. Ja, we moeten nou alweer prikken. Wacht eens eventjes, we zouden toch na één vaccin zouden we toch klaar zijn? Ja, die gasten doen het alleen maar voor de winst. Begrijpelijke zorgen. Ja. En ik vind dat je dat serieus moet nemen en daar ook gewoon over moet praten. Hoe kan jij in jouw rol zorgen dat het minder erg wordt? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik probeer mijn steentje een beetje bij te dragen door, ja, toch ook dit soort gesprekken te voeren. En ja, toch proberen, ja, het verstand, het hoofd koel te houden en het, je verstand erbij te houden. Ja. En proberen ook te zien dat wat mensen roepen op internet en op Twitter, dat dat niet is zoals mensen echt zijn. Ik geloof altijd, ik ga altijd wel uit van het goede in de mens. En van het goede in de wetenschap. Maar dat is juist Sieten van Kuijpema en Anne Hillers zit er ook nog aan tafel. Ik denk even aan de stikstofdiscussie, mevrouw van Kuijpema. Er worden zoveel feiten ook genoemd. En wetenschap wordt met wetenschap geschermd ook. Ook in bepaalde richtingen. Dus hoe weet je nou nog wat waar is? Ik denk dat je altijd zelf moet onderzoeken hoe een verhaal in elkaar zit. En wat ik bij het stikstofverhaal merk, is dat er maar een half verhaal bijvoorbeeld wordt verteld. Hè? Iedereen heeft het over, nou, bossen die leggen CO2 en stikstof vast. Ja. Dat doet grasland ook, dat doen gewassen ook. En dat wordt niet meegenomen. dat wordt niet meegenomen door de overheid. En er wordt ook niet gekeken van, nou, hoeveel neemt de landbouwsector in totaal op? Wat leggen ze vast? Terwijl we straks wel de carbon credits krijgen. Ja. En dus krijgen straks wel geld daarvoor, maar we nemen het niet op in de berekening. Ja. Mis jij het hele verhaal ook, Maarten, in dit dossier bijvoorbeeld, wetenschappelijk? Nou, wat ik vooral mis is, wat een beetje merkwaardig is, dat het dan al heel snel gaat over modellen en welk model wel of niet klopt. Terwijl het moet eigenlijk gewoon gaan over wat voor veeteelt willen we met z'n allen. Ik denk eigenlijk van waarom kan Den Haag niet tegen jullie op een of andere manier jullie meenemen in hun verhaal en zeggen van wij willen gewoon een rechtvaardigere landbouw waarbij jullie je ook goed voelen als boeren. Ja. En waarbij iedereen eigenlijk beter af is. Ja. En dat verhaal mis ik heel erg. Den Haag opereert door een kaart op tafel te leggen waar jullie ontzettend van schrikken en wat ik me ook ontzettend goed kan voorstellen. Ja. Dus ik schiet me wel te binnen, even hakketakko Maarten tot slot, maar je zit bij de Volkskrant. Je gaat graag in gesprek met het publiek, ook met de ontkenners. Is de Volkskrant eigenlijk nog wel de beste krant voor jou om te zitten? Nou, eigenlijk wel. Ik moet zeggen dat ik het super naar mijn zin heb. Het is raar om te zeggen. Ik zeg het ook zeker niet om een soort reclame te maken. Maar het is gewoon, ik voel me daar als een vis in het water. Het zijn leuke mensen. Het is een creatieve sfeer. En die nieuwsgierigheid, die hebben al mijn collega's eigenlijk. En de rubriek Keulemans in quarantaine houden we ook nog even aan? Ja, ik ben nu even uit quarantaine. Want mijn vriendin is weer beter. Maar ik ga wel ermee door. Zolang er het virus is. Dankjewel Maarten Keulemans, Volkskrant-journalist. En ik dank ook mijn andere gasten, Sita van Kijnpema en Anne Hiller. Zometeen op deze zender Kunststof met Gijs Groenteman. Ik dank u voor het luisteren. Nog een hele fijne avond. NPO Radio 1.